Bé, ja he arribat a la plaça del Progrés, que és un lloc on em sento més segura. És increïble que quan parlo amb les meves amigues, totes pensem el recorregut que farem per tornar a casa, per triar els carrers on ens sentim més segures. I moltes, inclús, em comenten que prefereixen anar amb cotxe perquè així es senten més tranquil·les i millor.